بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة قصد سورة الفاتحة نبدأ ترتيب کے دویم سورة کے او اتیا سورت سے نزول کے پس سور متوفقین نازل شوے اصول داری کے ہر سورت کے بعد یہ پنزو خبر اس دکڑ لازمی بھی اول یہ سورت دمخ کی سورت سرا ربط مناسبت دویم داری سورت دعوا چدے پسبان لباس کئی اور درم اگی صورت تقسیم چدی کے سو حصی دی اور سلورم اگی صورت خلاصہ مختصر مطلب لگو الفاظ کے اور پنزم داغ امتیاز جدا صورت نور صورت النا پکم و خبر و باندھ ممتاز دے سورت البقرہ کیونز خبر ضروری دی مخ کی سورت الفاتحہ سر دی مناسبت ربط تعلق اگر پہ یوسو وجوہ سر دے پڑیر وجوہ سر ہے لیکن یودری پاگی کے ڈیر اخکار دی اول دار چی اگی صورت کے دعوی ذکر شیوا ایاک نعبد و ایاک نستعین دغا دعوی بدی صورت البقرہ کے سلور زائے ذکر کئی یہ اجتماعیات کیوں لفظ دا عبادت سرا یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دے پہ لفظ دے عبادت سرے او ذل او بل ذل پہ لفظ دے الہ سرا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یوصل درش پہ تمکی تا دویم ذل او دریم ذل بیا آیت الکرسی کی دو سوا پنز پنزوستم آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سلورم زیل بیا رستو دو سوا سلور اتیا کی لا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سلور زینو کی جدا جدا مضمون دے یو کہ رد شرک پہ عبادت کی اور دویم کی رد شرک فی الالوہیت کی الہکم الہ واحد دریم کی رد شفاعت قہری کی من ذا الذی یشفع عندہ سلورم کی رد شرک فی التصرف کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا ایاک نعبد و سلور زائے ذکر کرو جدا جدا دویم ربط داو چی اگر صورت کے سوال شیو اہدنا الصراط المستقیم دیکھے جواب راغ چی ذالک الکتاب لا ریب فیہ صراط مستقیم پہ جنا دا کتاب دے دس کتاب بل نشتا دریم داغی پاخر کی ددریو جماعتن ذکرو انعمت علیہم یو مغضوب علیہم دعا الضالین دریم سورۃ البقرہ کی چکم اول باب دے پشلو آیاتن کے ناغی باب کے در ادری و جماعتن تفصیل کی دیئے پکی راغست کی ادری قسمہ انعمت علیہم اول مغضوب علیہم بیا او ضالین ناغی تفصیل یہ کرنے سورۃ البقرہ دعوی سلور مقصدنا ثابت توحید رسالت او جہاد او انفاق دا سلور مقصدنا ودی کی ثابتی ودی بحث کینو بحث پہ توحید کی اول بیا پہ رسالت کی بیا پہ جہاد کی بیا پہ انفاق کی دا سلور بحث نہیں دی بس سورۃ البقرہ تقسیم سلور حصو تے اول حصہ دی ابتدانا تر 97 آیت پوری درے کم سل قل من کان عدو لجبریل ای وے صدا بیا دویم تر 97 نا تر 177 پوری یوسل وو یا پوری دا مسئلہ دا رسالت تا یوسل ورر انتو ولو پوری بیاد 177 نا تر 253 پوری دری محصہ دا جہاد دا اور 253 نا آخری تر 286 پوری دا مسئلہ دا انفاق بھی سبیل اللہ دے سلور حسیب خلاصہ دار چپاولی سکید توحید بحث دے درے کم سلو یا تنو کے بلکہ سلو تو آئے سلو یا تنو کے توحید بحث دے بیا 77 پوری 177 پوری بحث در رسالت دے اب یہ داغینا تر 253 پوری بحث دا جہاد فی سبیل اللہ دے اور داغینا تر اخرہ پوری بحث دا انفاق فی سبیل اللہ دے تسلور مقصدون ثابتول پہ جدا جدا حصو کی میں خلاصی چسو تفوسو کی جسورة البقرہ کی صدی وہ سلور مقصدون دی کنا توحید دے رسالت دے جہاد دے انفاق دے دا سورت ممتاز دے دنور سورتن یو دری وجوہ سرا یو امور انتظامیہ و دا جہاد فی سبیل اللہ او دویم پڑیر و خباستن دا اہل کتاب من اسرائیل بانے ٹول سورت لگے دلے یہود و نسوارا قباحتن بیانے او دریم پا کسرت دا احکام و شرعیہ و سرا دا فقہ و دا شرع احکام پا گڑیر دیات تی دکا بازو ویلی ابن عربی و ابن الانباری چدا الف امر و الف نهی و الف حکم زر اوامر و زر نواہی و زر احکام ای بشمار لینا مسلب تینا کثرت دا احکام دا دی صورت پینز خبر ہے دا اول ایسا پدی کی چی مسئلہ توحید دا اوصل یا تندی یا دری کم پدی کی ودری باب ہے اول باب پشلو یا تن کے یا ایو الناس عبدو پوری بیا دویم بابم پشلو آیاتونو کے سلوی اختم آیات پوری یا بنی اسرائیل او بیا دریم باب ددغی سلوی اختم آیاتنا تراخیرہ پوری 97 پوری دا دریم باب دتول ایک دبنی اسرائیل بحثون دی دی اول باب کی چدا شل آیاتون دی دیکھے دریو جماعتن بیان دے چمک کی سورت الفاتحہ کی تیر شو انعمت علیہم سوک دی مغضوب علیہم سوک دی ضالین سوک دی بس ددی ذکر دے ددی ذکر سنگ دے ددی حالات او ددی احکام جدی سسکارو نہ کئی ندی تبسم لاوی گی مومنان تبس ملاوے گی، کافران تبس ملاوے گی، منافقان تبس ملاوے گی، بے بحث مجموعہ ذی احوال او ذی احکام دا اول جماعت چلی پنزو آیاتن کے ذکر دے دادا انعمت علیہم جماعت تے چمک کی ویلو دلتا تینا قرآن تعبیر کی پو متقین سرا نمی علا بدل کو دا متقین دی ددی پنزو صفتنا او ددی حکم پو دنیا و پا آخرت کے بس دار دی بحث تے پنزو صفتنا او حکم پو دنیا کے سرے حکم پا آخرت کے سرے اول صفت یہ دار چی یومنون بالغیب ایمان روڑی خو گورے بے دے کے لیدلی سنلی گورے ایمان راوڑے دویم صفت یقیمون الصلاة درین صفت ومما رزقناهم ينفقون سلورم پٹول کتابونو والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او پنزم و بالآخرت هم یوقنون دے پنزم صفت ندی اس دے عاقبت سا دے انجام دا دے چولائے کالا و دم ربیم دنیا کے پہ ہدایت دی اولائے قوم المفلحون آخرت کے کامیاب دی بس دار دی باس و ختم یا بتا کافرانو ذکر کی دغیو دری خبری کفر او تسویہ برابر والے جدی ترس یرول اور نہیں یرول برابر دی او لا یومنون حکم دنیا کس دے ختم اللہ حکم آخرت کس دے عذاب عظیم مدعی خبر اخلاص منافقان باس دے رکت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پوئی گی پا مطلب ددی حروفوں سمر سورتن کی چاول کے راضی الف لام میم الف لام را الف لام میم سواد دیتا اسماء مقطعات ہوئی نمون دی خو کٹکڑی دی ذکر مو تنم روغ اخلو چی الف او آغا دیو خط تے لام تنم روغ اخلو او روغ ندے از ایخ پوک دکڑی دا لام خونشتا مم تنم روغ اخلو او روغ ندے ذکر دیتا اسماء مقطعاتوی نمونے کٹکڑی دی ذکر طول نم خو الف ٹول نم خلام ٹول نم میم گوڑیر حرف نہ دی ری بحق کے فیصلہ دا امت دادا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موئی نورم جسرن استأثرہ اللہ تعالی بس دادا اللہ راز دے اللہ پل راز چاہتا نخی زن سر ساتل ہے گورے کو قیامت کے بیا ہوئے نو بازوی دی مانا بانتا جنت کے اللہ رب العزت پخ پل اخی چورے گا ردی مانا ہم نوز دکڑے در سم کڑے ہو چیزی تو خیمہ اسو پن پوئی گی علی عمران کی ویلی وما یعلم تاویلہ الا اللہ صرف اللہ پوئی ادھا علماء سکی چیزی پن پوئی گی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به اغیوی بس مون پی ایمان راوڑے لے ہو نور سویل نشو نو حق نشو کولے آمنا به کل من عند ربنا دا بوائی چی دا اللہ کلام دے حق دے او چی دا غصم مطلب دے نو پاگی زمونگا یقین و ایمان دے دا بوائی کدا تاسو آو رہے چی خلق ابن عباس سے دا سے ہوئے زحاک دا سے ہوئے پیدا گئے مانا ندا دا فاغی اشاری کری چی کے دیشی کے دیشی نو کے دیشی ہمانا نہیں کنا دا خو زنی خبری دی ابن عباس ویلو چی الف نب امراد اللائی، لام نب امراد جبریلی، ادمیم نب محمدی، مطلب ایسے مطلب ایسے چی اللہ دا جبریل علیہ السلام پا ذریعہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی سنازل کرو ذالک الکتاب، دعوی آغازی اشارہ کرو چی ورک دا سی ہوں کہ چردا سین اب ابھی آل قیامت کی خوشحالی کی دل تنا دل تفاغا سے دغیب خبر اوکڑا نو یا وی ضحاک ویلی چلیف اولو لام لازم و مم مومن، اول لازم پو مومن باندی سدی نو ایتا دا ضحاک مانا یاد ہے عمل پہ نکے دا فاغتا تویلی چی اول لازم پو مومن باندی ذالک الکتاب دا عربی کتاب دے دا وہ دے تو اشارات ہوئی ہاں علماء پا دے کہ دا اقوال خلیل او سیبوی ہوئی چھ بس دا سورتون نمون دی دی سورت تالیف لامیم بقرہ ہوئی کرا دا غی دا مطلب دی حضرت علی ہوئی دا دا اللہ نمون دی دا غدا قول دی ذکر ہوئی چھ بس سوال کاؤ دا اللہ نوی بیچیا یا کابھا یا عین سواد یا حامیم عین سین قاف اوی داد اللہ صفتونی پا دیبا منگا سوال کو وللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها. سعید بن جبیر وینا داد اللہ دا صفتون یو یو حرف راغست دے کد اللہ صفت تے اول اگین حمزہ راغست دے دغت اللہ نو لام تراغستر مجید مجیب نو ممیت نراغستر داد آغا قول لے دغت سے بازی وی سدی قلبی حضرت قطادہ چی داد قرآن نمون دی امو برد وی نبس داخو اللہ کافرانو تا حد یخے دے چی تاسو ہے چی دا قرآن دا پیغمبر دا زان نا جوڑ کر دے نو تاسو جوڑ کیسو علیف لام میم دا سی جوڑ کیسو تاسو اوقاف نون دا جوڑ کے یو یو حرف نشے جوڑو لے او اے چی دے دا زان نا جوڑ کر دے او بازی وی دا اللہ تعلیم ورکی چما شم تا سبق شورو کوینو داولنا صدا سے وطوے چی علیفو لامو میمو وی دا تعلیم دے دا سے دا خلقو خپل خبری دے اصل مطلب دا دے چی دی پا مطلب اللہ کوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہا کتاب ولی ذالک عربی کے اشارہ ڈیر بعید تکیلو ذالکا ہاغا چی دمرا لری چیڑو پا نظر نرازی اگور دا سورت چی نازلی دن دا وہ اتیا دکنا نور لانو نازل شوی قرآن خو 114 نور لانو نازل شوی او کتابی او تاوی نمگڑے دے او کتابی او تاوی دا دی سمت لب دے نیو قول دا دے چے ذالکہ کی اشارہ دا دغی نازل شوی تا دغی یادی کن دا چے کم ستسیا یا سورتن نازل شوی دی نو ذالکہ اوشتے کن بس اگر تے اشارہ کی گی یو ایت توم کتاب و قرآن وی خوا یو ایت توم قرآن وی لشو پیریانو ساو ری دلیو چرتے یو سورت اور دلو یا سورت رحمانو یو قول دار او یا سورت علقو دکے اور دلو او غیوی انا سمعنا قرآنا عجبا منگا ٹول قرآن و اور ٹول لکم دے اور دلو ننا خیر یو سورت تاوم قرآن ویلش لگی سی تاوم یا عراف کی رازو ایزا قرآن القرآن فستمیون سمت لب چھ ٹول قرآن رستیشنو وگو تکی دے نہ نہ خوچی سی سے لستیشی نو نو ده کتاب اطلاق پلگم کیگی. دویم داد چې نبی علیہ السلام سره مخ کې وعده کړی و چې زه به تا ته کتاب نازلوم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا هغه دریم په نزول کې سورۃ مزمل نو یې چې ذالک الکتاب دا هغه وعده رښتیا شو هغه کتاب راغی. دریم قول دار چې نه بنی اسرائیل ته مخ کې ویلو تورات انجیل کې چې یو کتاب به دنیا ته راځي ډیر ناشنا چې الف لام میم اویل شناری حیران شو چې دا کومه جبه ده. هغې وی دا حسابونه کول چې الف یو دی په ابجدو کې او لام دیرش دی او میم څلوېښت دی نو چې جمع کړه نو اکهتر ترنه جوړ شو. یاره دا به مطلب وي چې د دې دین زمانه یو او یا کاله ده بیا به بل دینی. نو چې الف لام میم را راغی نو دو سو اکهتر شو. چې الف لام میم سواد راغی نو خبر تر لرې لاړه نو هغې وی مونږ خو پوه نه شو. هغې ته نه دا حسابونه کول. نو الله وی نه دا ابجد نه دي ذالک الکتاب دا ستاسو تورات او انجیل کې چې وعده شوې وه دا هغه کتاب راغی. بل قول دار چې وی ما لوح محفوظ ته اشاره ده چې دا هغې کې موجود و کنه. لوح محفوظ کې قرآن موجود و ټول. نو ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب راغ دنیا. دیو جنو فسرین مانا کی چی الکتاب بسوئے دا کامل کتاب دے چی دا پشان تی بل کتاب نشتا الف لام پا کراغ دے. او خصوصیت ایسا دے دا دے چی لا رہے بفی دا سی کتاب دے چی شک پا کی نشتے دے خصوصیت دے ولی دا صفت ببل حس کتاب کی نشتفا بغیر دا دی قرآن نا وی چی خصوصیت تی خود خصوصیت دا پار پا عربیت کے دا سی جملہ نرازی لکا اللہ دا جنتیان پا حق کی ویلیو چی دا خاص دا جنت شراب دی چی آگے کے بیوشی سردردے ولٹے نشتا نور ٹولو کشتے ہو دا جنت آگے کی نشتا لا فیها غول خاص جنت پدی شراب کی سردردی نشتا بیوشی نشتا نور ٹولو کشتا دل تب ویلو چلا فیه ریب وی دا سے پکار وینا کا نبل نقصان راضی چتوے چی خاص پدی قرآن کی شک نشتا نور پٹولو کشتا دنو تورات و انجیل لپکر آوستو احمد اللہ کتابو ندی ردی و جنہ تخصیص دا پارا فیہ مخک نکو چپا غیبان دے داغ ران شخا ندارے با فیہ اے ذکاو اور اگر تخصیص تاجت نشتا کتا دا اللہ پی جندلی کنا دا اللہ دے پی جندلی رے داغ اللہ دے کنا چی کلیبا کے راغلے چی لا الہ دا بیاد تاتیز لا لفی الجنس ہوئی کنا چسنگال تک وے چی نشتر جنس الہ دل تبم وے چی نشتر جنس شک فیہ پدی قرآن کی دے خصوصیت شو امتیازی ایسا دے دا قرآن پس ممتاز دے دے ہدل للمتقین دے پدی ممتاز دے چی دا رہنمائی دا وہ رسوم کمسی غیر مستعمل کرے اس فائل یہ نظر آوڑے چی حاجی دے دپار دا متقیانو بلکہ ہدن یہ ویلے دڑیر مبالغی دا وجن چی دا عین ہدایت تے بس دا عین ہدایت تے اور رہنمائی دا دپار دا متقیانو ہدل للمتقین دیبانی دا اشکالو چی متقین خاصی متقین دی پکار داو چی دے ہدایت دا ہر چاہ دا پاروے کنا متقین خود نر دامن دی زانے کامیاب کرے دے ہری خو ناس دی پوچت مقام باندے دا خود توری دنیا دا پار ہدایت پکارو عدل تیلی المتقین ہوئی وی نا دا توری دنیا دا پار دے حدل لناس دے خو متقین یا ذکر ذکر کرو چی فیدتی دی واغستنو جسو پیدا واخلی نو اغا خلق یادولی شی کنا نور خو نشی یادولی لکه بارانو شی کنا نو خلق وی کنا ویر دا باران دی پسل لپار دیر خوش دا وری یواز دا پسل لپار شو دیگی خو دیر فیدی نوری ام کنا ننا لکه دیر ترقی و دیر خیری پسل تاو رسیدو نزکا غید دی نو مخلی کنا خوا کلویر گرمی پہ لرشوا نو دا خوچ کما پیدا خلقو تا معلوم ہی نو آگا یادی کنا نو قرآن ہدایت دا ٹولی دنیا دے لیکن خیر و برکت یا متقین تا رسید دیو جن اللہ وی حدل للمتقین بس دادا شولکا چی دیلا نازل شیو خوا دیو جن خلقو قرآن چا پوری خاص کری کنا جانتے ہم نسبت نکی ویدا رضی قرآن دیکھا زکاری پہ محنت کی مشقت کی نو متقین سوک دی اگر چہ تقوائی پکے تقوا ستویلی شی نبی علیہ السلام وی لا یبلغ احد درجت التقوا حتی یدعا مما لا بأس فيه لما فيه بأس نشر سيدي وصليد تقوى مقام ترسو پوري چه داس كار پريدي چه اغي كي سخ گناه ني سغلطي بكي ني وده دي وجه ني پريدي چه اپلا انجامي خرابي کل بكي غلطي و خطايا تا انسان ارسي وده بالکل اغا كار پريدي خواه پدی کے اسے نقصان نشتہ ہو دی سر جکم تعلق ساتھی ہے ری کے نقصان دینا دام عمر پس پری ہو دو میں معافی باسن در تقوا مقام دے تقوا کل ایمان توئی تک سورہ حجرات کے راضی والزمہم کلمۃ التقوا دی صحابہ سر اللہ کلمہ تقوا لازم کرے گا کل تقوا توحید توی ولو انهم قاموا التوراة ولو انهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ایمان و توحید یوش متقین یہ موضوع کڑا چدا قرآن ہدایت تے رہنمائی پر متقیان اس داغی پنزو صفتوں نے ذکر کی اول صفت دا دے چی یقین کی پغیب ہو عقیدہ مخ کی کڑا دیکھا عقیدہ مخ کی عمل روس تھی کا نخا چیز سڑی عقیدہ غلط ہی او غوی چی غیب دان بل سو کو مشتہ دے کارساز بل سو کو مشتہ دے آگتا بدا مانزہ نوے گورے آگتا بدا عمل نوے آگتا مخ کی دا عقیدہ خبر رکھے چیتا والا عقیدہ صحیح کا اعتماد پا اللہ پیدا کا نبیا جامع بدل کر آزا مانزلہ نتیجہ در تپوس رکھے چدا کا عقیدہ کس دی شرک دے اور آقا کی جماعت تا نہ اول الذین یؤمنون بالغیب یہ ویلے دا کسان دی چی ایمان روڑی پا غیب دا غیب یو مانا دادا اگا اشیاء چی زمون دا نظر نہ پناہ دی سو خدا سی دی چی دا نظر نہ پناہ دی خمون لپی دلیل شتا لکا اللہ شو انبیاء شو ملائک شو کوین لی دلے ندی لیکن دلیل شتا کنا قرآن کی قرآن کی ویلی دی دویم قسم آگا دی چی پاغی مونگ لارو دلیلوں نشتا دی آگا پینزو دو صورت لقمان پاخر کی چراغ لیو چن اللہ اندو علم استعا مونگ تا علم نشتا چی قیامت بکلی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بَارِئًا وَرِيحًا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ جسدی مخلوق پھگیڑو کے اگے پوئی گی وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت دی تا مفاتح الغیب ہوئی دا مطلب نہیں کہ بس غیب دقت دی نور ندی نہ دا کو مفاتح الغیب دی ولی یواز دا آیت قرآن کی کہ نور مشتدی تو بھائی آواز دگا ہوئے نور بپری دی غائبات دیر سی زون دی اغیبان دی علم نشتا دی چا بغیر دا اللہ اشیاء غائبہ دے مانا دا بالغیب چدا حال شی ایمان راوری پدا سے حال کے کہ غائبی دا مجلس دا پیغمبرنا نومی ایمان پخپل حالوی پرخ پک نرازی بالغیب. دیر پار سورت یوسف کی مثال رازی کیا گا کور والدازی دی مصر ہوئی چذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب چذما دا مشر پوشی چما خیانت ندکڑی پاگا وقی چدے بنو بالغیب دے بنو نما خیانت نکڑی دلتم کدی حاضری نم مومنانی او کہ غیر حاضری نم مومنانی امنافقان چی ناری چی حاضر شنوی آمننا او چی غائب شنو بیا ایمان نی دے ردو کپ منافقان چی ناری ایمان ندے یومنون بالغیب. بعضی در غیب مانا قلب اخلی ایمان راوڑی خطش پا جبانا پسلو باندے فاڑی را باری دا مانا دا سکر دی اطلاق کرنے شوی دا دادا عقیدی مسئلہ و نمخ کے پڑا ایمان روڑی پاغا غیبانہ طاقت دا اللہ باندی صرف دا اللہ غیبانہ طاقت منی چمونگا یریگو زمونگا ارسو دا اللہ پا قبضہ و قدرت کی دی غیبانہ طاقت دا اللہ دا بل چانا گوارے سوک دا مڑی نا یریگی سوک دا گٹی نا یریگی سوک دا الکوی نینا و یریگی تینا دا خطا پا غیبان دی ایمان روڑی چیو منو نبیل گئے. ور پسی دا عمل مقام دے عمل دو قسم دے او بدنی دے او بالمالی دے بدنی اعمالو کے بہتر منز دے ویقیمون الصلاة پابندی کی مانز و پینزو سرد طول شروع تو دو آداب ہونا ومما رزقنا ینفقون مالی عبادت مما بازی داغی مالنا اللہ ویچ منور کڑے دیل ينفقون نو خرچ کئیے اور ينفقون یا رستو وے امخ کے ددی یقین پیدا کر چو نہیں یری گی کمال خرچ کول ڈیر گران کر نو یوی خوا تدا ہوئے چی ابن دا کول دا ننگوانما لگون تی ومن تبعیزی دے او میں عام کو چکار سنگئی خوا چستا دا وسا سکی گی نو اور رزق نام یہ زکا ہوئی چھے گوارے ماں در کڑے دے ستا مال نہ دے دا خود ماں مال دے نفو پر دی مال کلا کی گی نو ينفقون یا پس اخر کی ہوئی چھے دے انہی یری خواہ لگ دنا غالم کمرات تینا زکاة شنا خوڑیر لگ دے پا 200 کی 500 روپے دی نو پا دے با تستنے شی کنوری نو آگئی کیوں اللہ رب العزت صحت نہ دے مقرر کڑے وہ جستا دے وسن سکی گی نو بازی دا آغی مالنا چی مونگو لور کردے ينفقون خرچ کئیے دا اللہ پلار کی سلورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دی باندی اشکالو چی دے خو تکرار ونتے ہو کو بولی یؤمنون بالغیب کی دا ٹولر سراغلیو کنا ایمان دے بغیب راوڑن پا غیبو کی دا اللہ ذات او دا پیغمبرانو دا ملائکو دا آسمانی کتابونو طول پا کرا لکن نبی اولی ویچی یومی نبی ماں زلی لیکن ادی خواگا مشعور جواب دے چدا دا اہمیت پارا دا اہمیت پارا ٹک دا قرآن کی رازی کنا کل سورة رحمان کی ویلو فیہما فاکہتن پدی جنتن کی میویشتا بس ارس پکرالا اور پسی ہوئی چو نخل و رمان بولی دا پکی نوسو ندے دا حمیت پارو نغسی سورہ بقرہ کی ویلو من کان عدو للہ و ملائکتہ طول پکرالا کنا اور پسی ہوئی و جبریل و میکالا ندا پا ملائکتہ کیو کنا دا پا کیو خود دا دیر اہمو مشرانو پیغمبرانو نزکے بیا ذکر کرو دا اہمیت پا رکھا دا سی یومنون بالغیب کی عرص راغلیو لیکن عرص ہو کتابون سر نبرابری گی کنا تا سمانی کتاب منی اگر کسان چی ایمان راوڑی پاگی قرآن چی نازل کرے شتاتا. حضرت شیخ بوی چی گورے قرآن کی و پختو ترجمہ گرانا دا گورے ادا رشتیا خبر ہے دکھا مونگ دا آیت یو شل دلے یو بندت او آئیو چی دا سوائے چی اگر کسان چی ایمان راوڑی پاگی کتاب چی نازل کرے شوی دے تاتا کار سمرے وقت اکب آغا خپل خبر کی کل بوئی آغا کسان چی ایمان راوڑی پاگ کتاب چی نازل شوی دے تا تا پاگ کتاب چی نازل دے کل آخوا دے پاکی ندو لفظ مانا پخپل چی زدشی ندا لقرآن زدکڑا دا انزل چی نازل کر شوی دے ہلے کاتا تا دا بہت سارا خام و خواہن بارا پنازل کلی شیوی کی او پنازل شیوی کی بدی گڈیر پرخی کنا پخپل او قران نه نازل شوی چې دا غزه نه را ټوک کړي خو چا نازل کړي دی کنا الله طرف نه فما انزل من قبلک او پاری کتابونو چې نازل کړي شیوی دی مخکستانا کاغه کتابونه دی تورات انجیل زبور کاغه صحیفی دی شکل صحیفو کاغه نور واحده چې انبیاء او تشوی دا نما انزل کے ٹول را دکھو پنزم صفت دارے چو بالآخرت ہم یوقنون فرض آخرت باندھے ہم یقین قیم دا پنزم صفت سنوش حکم پا دنیا کے دارے چو اولائک علا حدن من ربهم اولائکہ کے با ہمیشہ منگدائیات ساتو چہ دین مخ کے ستیر شوی ناغ بہت سارا یادو کنا یہ رو بینا اولائکہ دا پنزم صفت نوال خلق علا ادم من ربهم دی پو صحیح لار دی طرف آدخ پل ربنا دہدن مانا حضرت شیخ دل تکی کول بیان علا ادم من ربهم دی پا آغی بیان باندے دیر کلک دی دیر مضبوط تی چی آغا دی تدخ پل ربنا راغلے دی دانا چی دا چا بیان یاوری دل دی اور دیر متاثر شوی دی لکہ دا چا بیان دی اوری دل یا روی تاخن دی اوری دل کانا کتا دا اغا بیان واوری دنو ویا کتا دا خدای بیان واوری دنو تا دا اغا پا بیان دم رک لکی دا دیر بہتر مانا واقع علا حدام من ربهم قرآن طول دا اللہ بیان دا حازا بیان للناس دا غا خلق و پاغی بیان باندے کلک دی پاغی بیان باندے مضبوط دی چی اغا دیتا دا خپل رب نراغل دی علی راوڑ خواه او دا علا دا تقاضا دا چی دا بندہ سوک دا دی ہدایت ننشی اپلا کولے کہ او سڑے پہ یو درے باندے کلا کدری گی چما ایدی نسوک واری دا سی بھی مضبوط لارے باقیدہ دعوہ کی چما ایدی نسوک واری علا حدام مر رہا تیکی بیدہ بھی نشتر چولی دا ہدایت دا پاس ہو لار دے پہنت پہ دین پوئی گی پہ ہدایت باندھے مضبوط تھے سو کہ تلے رکول نشی اولائک او دغا پنزو صفتن والا خلق چدے ہم المفلحون ہم دی کامیاب دی دی جملیو کے دیر حسر دے تک معنی ادا سی کہ دغا کسان ہم دی کامیاب دی پختو کے با عمر سردا الوائیو کا نفع معتدل او دے دے کی ویلیو چی مونگ دا تنوائیو چچا غٹ گناہوں کا قتل ہو کا بل سنو ہمیشہ بہ جہنم کی زکہ چ اللہ ویلی چ کامیابی دی خلق پور منحصر دا بس اولائک هم المفلحون چدا پنځه صفاتو نہ پکی نو کامیابی تے پدی پور خاص دا بل چاہتا نہ دا حاصل تو چچا غٹ گناہوں کا نہ ہو لائک کرانا کے کنا بس وی ربا ہمیشہ جہنم کی مفسرین دا وی جواب کی چل قدل تک المفلحون نمرات کامل فلاح دے کامل یہ تو نہ گور چل افلام پھر آ گئے کامل فلاح دے تو بے تکلیفہ بے کڑاوا بے سڑے ارسی جنت اڑپو نشی بزان دے تو کامل فلاح او یو اغا فلاح دے چورسی خو تکلیف و تورسی اتو کڑی گی اور لڑبشی جنت تا خود کڑاو سارا کھانا میں دل تہذا بھی لیے تھا کامل فلاح دا دے خلق دا پارا دا ادا نور د پاروم د خواغی کی کمال رشتہ دانا چی بس دا بحث دا متقیانو پنزو صفتنا او داغی حکم پر دنیا کے و پاخرت کے دویم بحث دے دا کافران داغی مختصر ذکر کی ذکر داغا خلقو چی دیخ کاروی لیو چی نمنو نبس دی طرح بیاڑو بحث تاجت نو ان الذین کفروا بے شکا کسان چی کفریو کر تو سبان دے داغی پنزو خبرو تب اشاری داغی پنزو خبرو بانے نئی من پا غیب راوڑی نہ د مانز حکم منی نہ زکات حکم منی نہ کتاب نہ روز داخرت کولے لڑ کفرو اگے پنجو خبر پیشا دے مانا دار چ کفر خپل لغوی مانا شی چ پٹوالی توئی اگر کسان چ دا حق یہ پٹ کو چ دا مخ کی بیان شو زگا مخ کی من ویلیو دی یہودو مغضوبن علیہم وکنا اگر یہ حق پٹ کڑیو کنا دا براشی صورت دی صورت کی ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب اولئک یلعنہم اللہ دغو کنا چی حق پٹکڑے وعنا دن سا کفر دیر قسم دے یو تا کفر یہودی وی لشی کفر یہودی اگئی چی زل باندھے خپوئی کی خپ خلی باندھے قرار نہ کئی لگا دے فرعون کفر ہاں خپوئی دے چھ موسیٰ علیہ السلام پہ حق دے دد دین بالکل صحیح دے ہو جہادو بہا اقرار یہ نہ کہو انکار یہ کہو پخلی باندھے وسطے قنت آن کسوم ازلن یقین کڑو دیر داسی دے خا ابو طالب ہم دوا سے کرو یہ تو کفر یہودی ہوئی خا او بل کفر عنادی اگر توی چی اقراری ام کڑی او فضلکی ام منلی او ہر سشوی پرستو پس چلوشی نو بس واوڑی بنیتی جوڑکی ویر بس خو خلق و خو خبر و خو دما بی عزتی اکڑنو نیسا بی عزتی اکڑنو سو خبر دا کفر عنادی دا عناد دا وجنہ خواہ کما کی والا باز چو انور اگی دی وے خی پی جن دو اے قراری ام کڑو چی رشتے نے دے اس دے بس او بل دے کفر نفاقی اگر دی پاکس باند دے چ پخلی اقرار کی چ او بالکل حق دے منو ارس دی سیدا اپزل کی نہیں دے تے کفر نفاقی ہوئی تے دا ٹول کفر دے ور دی کی ایمان یو نشتا ہا بے شکا کسان چی کفر سوان علیہم برابر خبر دا پدی باندی انذر تاہم کتو یرے دیلر ام لم تنذر ہم کتو نیرے دیلر لا یؤمنون دی ایمان نرولی اے پیغمبر استا یرول او نیرول پدی باندی برابر دی اگر دادی چی ایمان نرول بس دادا غی حکم سو خبری ذکر کریو کفر بل سواء او بل لا يؤمنون اغي حكم في دنيا كده ختم الله على قلوبهم الله مهر لقول يدي فضلون باندي وعلى سمعهم ذي فغقون باندي وعلى أبصارهم غشاوة ذي فسترق باندي پرددان ولهم عذاب عظيم ذي ده پار عذاب دير لوي یو حکم دنیا کے و ختم اللہ و اول حکم آخرت کے و لهم عذاب عظیم دوار عذاب نزی خودی یو تے عظیم ہوئی ذکر آغا با دیم پوشی چلا دیر لوی عذاب دے حدی بل تے عظیم نوی خو دم داغین اگر کم ندے اللہ مہر لگو لے دی پزرون باندی دی پوکون باندی مہر سمطلب ردین تعبیر قرآن پر ڈیر الفاظ سردی صورت کے برادی نور کیوں کلوئی تو با اللہ اللہ کلو گے کلت ن تعبیر پہ لعنت سر کئی لعنہم اللہ کل تعبیر پاکن نتن سر کئی پڑ دی دی کل پقاسی یتن سر کئی چزرون تورشی ہوئی یو شیر کله تعبیر کنا پران او پرین سره کوي کلا بل ران علی قلوبهم ا مطلب دا غیوی تا ان د زلونو نه اغ قوت ختم شوه دي چې باغی سره دې حق فهم او کی حق معلوم کی دا مطلب دا نه چې رشتیال تکی گنی په میز باندې سٹیم پروت ته اجور راوی بغی ولا نه د زلونو نه ولا اغ فهم لری کینو د دینه تعبیر په ختمه سره کړی دا کوم زلونو کې چې دا اثر نہیں دا قابلیت نہیں دا فہم نہیں چغد حق تا معرفت او پی جنگلیو کی ندی تا ختم اللہ ہوئے دش انور زین کے بعد اسباب ذکر کی و سرخا یا تکذیب یا بما کسبو دا الفاظ برادی بل تبع اللہ علیہ بکفرہم دا سرخا چیزی کفر کرے دی مقابلہ کرے دی عینات کرے داغی پوج باندھی فضل باندھی مہر لگے اتنا حدیث کے مدق سراغلی چکلے او بندہ گناہو کی نو دے اثر فضل باندھی پریوزی گوارے پا مخ نا مخی خو بالکل پاک سا کی اللہ خدا بھی عزتی نکی کنا خا فاغ اثر فضل پریوزی اچھے دے صفائی نکی توبہ نوبہ سے علاج نکی نو آگا ڈیری کی ڈیری کی نو ٹوڑ زلو والے انی سی دا مطلب دی گناہونا کول توبے نیستا نو بس داغی نا پسل باندی مہر جوڑ شنو اگا گناہونا چی دی اگا پا مہر جوڑ شنو اگا دی دا خفل لاسنا شوی دی ہون نسبت اللہ زان تا ذکر کی چی ہر کار اللہ کئی نو اگر داغا نا غصف زنشی کولے کہ مہر لگئی کار سکی نو اللہ بدا سکی خمخ کے پوکڑی چی گورے دا کار مکوا دا کار مکوا کنی زڑ باندھی دی مہر لگی ہلاکے گے اور تباہ کیے گے زہر مخرا کنی موت بدر باندھ راشی دیو طویل نہیں چاہ زہر اخری کا نا نو ٹول دنیا نہیں لگیا ارے کہ بولے مرشو یہ زہر ہے پاڑ نا ہاں بولے مرشو وہی تلے ہے واچاؤ نا دا تلی دا کاروں کو کہ اللہ کو نہ نہ اللہ کو خو سبب خدا کا دے کا نہ سنگا دگا سڑے تو گناہ گارے کا نا چدا گنا ہو کدا جرم ہو کو نزک ہلاکش ہو خدا کافر بولی نو گناہ گارے پدی باندھی چدا شرک کو دا کفر کو دا اللہ سر دشمنی کو اولا نزک پزل باندھی مہر لگاؤ اولا گی دو نہ تو کوئی بھی گناہ کہ تو ہوئے چل پہ مہر لگاؤ ناگا جس تسگنا رے چومی پہ مہر لگاؤ ام و سوئی چگورے ایمان راوڑا تابے داریو کا عبادت کوا مز کوا داوی پاگ پورے ٹوکے ندی نو دپ دے پوئے گی نا ارے خدا مطلب نہیں چوس بہت اللہ حکم نہ کئی نہ اللہ تو سپا بندی نشتا چکن پچا باندھے مہر لگو نا باس وہ سی سن کی گی بولی نہ کی گی کہ دے ہی چلے عمل سم کی پیمانشی تو بو باسی اللہ رب العزت بت ناگا مہر لری کی بولے اگر قانون پابند ہو نہ دیکھا نا آخ منگ تو قانون پابند اگر ہو یا فعلوم ایشا ہو تو نہیں خبر حدیث ام المومنین ہوئی چی نبی علیہ السلام با ور یزلی دن پریشان ہو دن بار دن بار ماں بتی تپو سکو چولی سو حکم نازل شوی دے اگر بھائی نا وی قیامت کی راضی نو داسی تیار بھائی داسی ور یزی بھائی نو زپا دیو جا پریشان ہے نوم المومنین ماں بہتا ہوئی چی من خلاص لی دلی ندی قیامت بسنگ راضی تو اے چی لس عالمی اوی ننالا با قیامت راضی چی اجوج ماجوج راشی عیسیٰ علیہ السلام را کس شی او دری قسمہ خلق پزمکہ کی غرق شی دجال راشی دخان راشی دابت الارض راشی عیسیٰ علیہ السلام را کس شی نورد کو میں دیغان روخی نبی علیہ السلام وی چی گورا اللہ تا دے خبر پابندی نشتا دے دقا دے نہیں راغلی ہو اللہ رسکو نشتا سا خبر دے رتولی ہو سڑے دمرا نا امیدہ کے چې بس تا په زړه مهر لګېدلې دی, ستا امکان نشته د هدایت. ولې نشته؟ ځکه ورته الله حکم کوي چې ایمان راوړه, تابېداري وکړه, الله به رحم وکړي, د مرتد توبه معاف کیږي او دغه به نه معاف کیږي قبلیږي. الله مهر لګولې دي په زړونو باندې, دغه مهر دا اثر دی چې په ده باندې د حق خبره بدلېږي. حمیم سجده کی ویلو کنا, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران خلق تبع ما اور ما اور دمر بد پہ لگے زاد اگے اثر ہی کنا تھا پیغمبر چوینی نے دشمنی ور سرا ظلم کی فکر نشتا والا سمہم بو گنو باندھی کلا کلام پہ ناوری پیغمبر خبر پہ ناوری حق آواز پہ ناوری وہ گنو کی گوتی ور کی نہ مہر دے کنا نورتو والا غوا گوگور کا پاگی با نخوا خدا کا اثر چی با کی پیدا شو حالا سوار ایم غشاوت و ندی پستر گو باند یو قسم پرده دا چی غخ کاری نا دادی سر لگی خاص دکا سور جاسیه کی ویلی و درشتم کی چی و جعلا علا بسوری ہی غشاوت اللہ دی پستر گو باند پرده پیدا کرده تا ختم سر نلگی اگر پردہ دو عینات دا چی وینی ننو انسان کہ اللہ دا سو قوتنو پیدا کری دا حق دا معلوم والی دا پارا حضر باندے و فکر کی وگنو باندے بدا و کلام ہو ری پسترگو باندے با حق و باطل معلومی چی پیغمبرو گورا بلتاو گورا تدد حقانیت دد مخ ننشی معلوم ہو لے. عبداللہ ابن سلام وی خوچ ما اوکاتنو پوشم چی دا تندے دا روغ جن ندے اللہ حق پرست لے جدا نظر ورکڑی کرتا دے دنیا کے حکم شو ولہم عذاب عظیم دید پار ڈیر لے عذاب دے پاخرت کی. دو جماعتوں نے ذکر شو, درین جماعت دا منافقان دے تاغی ڈیر اگت بحث دے تاغی پنزل سعیبونا ادو مثالونا تاغی دا بحث خلاصہ دا قرا والعيب غرامهم بمؤمنين ذم غرا يحاذرون الله ذم غرا ما يشعرون سلورم في قلوبهم مرض بنزم ولهم عذاب اليم شبغم بما كانوا يكذبون هم قالوا انما نحن مصلحون اوتم ولكن لا يشعرون او نہم علا انہم ہم السفہاء لسم ولیکن لا یعلمون او یو لسم اللہ یستعذیو بہم دو لسم ویمدون دیر لسم فی طغیانہم یعمہون سوار لسم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا بن لسم وما کانوا مہتدین دے عیوب دی ٹولو ترتیب داد چاول اللہ دی تعارف کی چ منافق پی جنے نہ چاول منافق ہے تھا. ومن الناس بعضی خلقنا دا الفاظ دو اہانت دا پار دی چل اللہ پنیز بین دا خلق دیر سپک دینا. ومن الناس بعضی خلقنا من یقول آسوک دی چوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر چمنگ ایمان راوڑے پالا باندھے پرزدہ خرت باندھے ادا نور چو سر دی چی کتابوں دی ملائک دی پیغمبران دی ایمان خو پٹول راوڑے تو سوک والا تعویل کئی چی باللہ اکرال کنا دکا کتابوں دا اللہ نازل شوی دی انبیاء اللہ را لے گلی دی ملائکم دا اللہ بندیان دینو باللہ کی ٹول را لکن نولی اونوی زکا چھو دیو سڑی و خبر سر اتفاق نہیں کنا نولت نستر کی گی او کن داو چستا یو خبر سر شوقی نو خود تفصیل با پکی کہے اچھو شوق دیو سرانی نو اسی دا جبی پسار باو انداغو منافقانو کنا اگی خوزان خلاصا ہو کیا من نابللہ و بالیوم اللہ اگر اسے اکوٹا پورا کولا چیرہ دا مومنان دی دی دو خبر و دیر سخت پابندی او د توحید او بل د قیامت ویزا دا با توائیو نو منگ با ام پاکی مومنان راشو دا املوکو پا تولکی براشو کن دا با توائیو اگی زان خلاصا ہونو زکر صرف دو خبر ذکر کن دا دین سوک سو خبرو چی دا یقولو چی دیوین دا دا جبی قول دے و کن ظلم و سرشتے زکر قدا قول پا مانا دا عقیدی سر امراضی خواد جل رب العزت وی چی وما ام بمؤمنین پتہ لگے دا چی دا صرف جبی ویلو خواد عقیدی ور سرنو دا دین اللہ خبرو کن خواد دیتا دا غیب و خبری ویلشی مونگ پی ایمان راوڑے مونگ دا منافقانو دا ظلونو ننو خبر مونگ خدا غی خلو آغستا چی غیبی آمننا باللہ و بالیوم الاخرے مونگ نور نو خبر وچی اللہ رب العزتوی چی وما هم بی مؤمنین دا غیبو نے خبر کرو چی ایمان نشتا بی مؤمنین ذرا ایمان نشتا دی بیتا سیف الخطیب وی دا علماء پوصولو کی کہ خطیب دے استعمالی نو ڈیر ڈیر فصیحی کا نفر جو ماں بے مؤمنین ذرا ایمان پتہ نشتا دخلے آفو صرف ایمان نہیں کرنا اگر پا امت کے ڈیر خلق دے جہامیہ دے او ڈالا تیرا شوید اگیوی صرف دخلی خبر اکاوا زنچ سارنگ گئی تو صحیح مسلمان یا مومن ہو قرآن رد کی پدی باندے چنو ماں بے مؤمنین دے تعارف شو اس وی چی دا دمرا گران چی دی پخلی باندوی پزر کی نشتن دی کیسا مطلب دی مطلب اس دی ملاوی مطلب دا دی چی یخادعون اللہ والذین آمنو دا دی تگی کی اللہ سر پخپل خیال کی او مومنانو سر یو مانا دا فی زامہم اللہ سر سوک تگی کولی شی ولی خدا ستوی ابن کثیر ہوئی خدا دیتا ہوئی چی اظہار الخیر و اسرار الشر چی پخلی باندی دا خیر خبری کہے حضر کی دی شری اخلق نپوئی گنوئی دیر خسرے دے الکو غلشے ہوئی جسے خبری کئی تاسو بے ادب دا مشر ادب نکوئے دیسا خبری چاہی جسے سنگا دے کنا اور اللہ رب العزت ہوئی چدا دی ما سر ٹگی کی پخپل خیال کے ناغ سر ٹگی خوال کی گی چی اغیم دا ذلن نوے خبر لکا مونگا چی نیو خبر سنگے وی چیو خادرون اللہ دیتا ویلش نزکا یو جواب داو چی دا دی خیال دا دی چی مونگا اللہ سر ٹگی کو کولی نشی زیم داو چیو خادرون رسول اللہ دید اللہ دا پیغمبر سر ٹگی کی ادا مانا ڈیرا دا کمال وئی لطافت سے پکے خا اشر جامی چی خلق وئی نو اگی کی قتل کلی چو فیہ لطافتن نتالیب پاگی پس دیر زیاد زور لگی استاد نبیا بیا تا پوستی چی دا اولی لکلی چی دی کی لطافت سے ما تا ہوا آیا اپ آگی کی لطافت گوری کنا پہ لطافت پا قرآن کی دی کی لطافت دا دے چی دینا معلوم شوا چی پیغمبر پا غیب نپوئی گی نزک آغی و سر تگی کئی اگر تا خود زن حال نگی معلوم کنی اگر تا منافقان و دخلی خبر آوری اگر زن رین دی خبر نو تگی و سر کی گی نو نبی آدھا سی ولی نوی چی خادعون رسول اللہ دا سی زکاون نوی گورا سورت فتح کی ندی را غلی لسم آیات کی چن اللذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ اے پیغمبر تا سر چی چا لاس درکل دا دا سشو لکا ما لے چی لاس راکلی تا سر دیات دا سدے لکا ما سر دیات